wolności. MIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 29 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podjął decyzję w sprawie pigułki dzień po. Rząd zapowiada wdrożenie w tej sytuacji planu B. Policja apeluje do kierowców o przygotowanie się do świątecznych podróży. Trwa wzmożony ruch na wielu trasach. Papież wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie przybył do rzymskiego Koloseum, by przewodniczyć Drodze Krzyżowej. Prezydent nie zmienił zdania w sprawie pigułki dzień po. Andrzej Duda zawetował ustawę, która umożliwiała osobom od 15 roku życia zakup preparatu bez recepty. Dla Andrzeja Dudy kluczowe było to, że pigułkę mogłyby kupować osoby niepełnoletnie. Wcześniej minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w przypadku weta prezydenta tabletka dzień po będzie dostępna na podstawie recepty farmaceutycznej. Minister Małgorzata Paprocka, która uzasadniała decyzję Andrzeja Dudy, pytała, to po co cały proces legislacyjny, skoro koalicja rządząca i tak chce ominąć weto prezydenta. Jeśli nie była potrzebna regulacja ustawowa, to po co był cały proces legislacyjny, jeśli można to było zrobić jedną decyzją, jednym podpisem pani minister zdrowia. Nie ma zgody prezydenta na to, by taką tabletkę bez recepty mogły kupować osoby poniżej 18 roku życia. Małgorzata Paprocka zaznaczyła jednak, że Andrzej Duda jest otwarty na dyskusję w sprawie umożliwienia takiego zakupu osobom pełnoletnim. Minister tłumaczyła, że w tej kwestii do prezydenta pisali zaniepokojeni rodzice, którzy nie chcą, by za ich plecami dzieci podejmowały decyzje w tej sprawie. Do kancelarii prezydenta wpłynęła także petycja, pod którą podpisało się 30 tysięcy osób. Z osób, które są za zmianą prawa, z prezydentem spotkały się tylko posłanki Lewicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja apeluje do kierowców o przygotowanie się do świątecznych podróży. Od rana trwają wzmożone kontrole w ramach akcji Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Zadbajmy o swoje auto, sprawdźmy płyny eksploatacyjne, stan hamulców, wycieraczek. Kierowcy muszą sprawdzić, do kiedy ważne jest OC pojazdu i jego badanie techniczne. Drugi dzień świąt to nie tylko lany poniedziałek, ale także dla wielu osób czas powrotów do domu. Warto pamiętać, że mając jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, można podejść do najbliższej komendy policji i je rozwiać. Mówiła Karolina Hrynkiewicz z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji. Wielkanocna akcja służb potrwa do wtorku 2 kwietnia. Papież Franciszek wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie przybył do rzymskiego Koloseum, by przewodniczyć Drodze Krzyżowej Wielki Piątek. Papież pozostał w Watykanie. Decyzja tłumaczona jest troską o zachowanie zdrowia Franciszka. Od ponad miesiąca papież ma problemy z głosem. To z powodu infekcji dróg oddechowych, jaką przeszedł. Bułgarski prezydent po zakończonych konsultacjach z kandydatami na funkcję premiera rządu technicznego ma nie lada problem. Prawdopodobnie nikt z wyznaczonego przez konstytucję grona osób nie chce wziąć tej pracy. Po drugim dniu konsultacji z kandydatami bułgarski prezydent Rumen Radev ma coraz więcej pytań niż odpowiedzi. Tutejsza konstytucja zamyka do 11 osób grono tych, którzy mogą kierować rządem do czasów przedterminowych wyborów. Na razie jednak nikt z tego grona nie zdecydował się zostać premierem. Szef i wiceszefowie Banku Centralnego twierdzą, że nie powinni wchodzić do polityki i wolą zajmować się na przykład wprowadzaniem kraju do strefy euro. Rzecznik Praw Obywatelskich Diana Kowaczewa poinformowała z kolei, że została wybrana na sędzię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i za kilkanaście dni wyjeżdża do Strasburga. Niewiadomą jest postawa wiceszefów Izby Obrachunkowej, którzy po wyjściu od prezydenta odmówili komentarza. W tej sytuacji prezydent ani nie wyznaczył tymczasowego premiera, ani daty kolejnych, szóstych w ostatnich 3 latach wyborów. Posłowie rządzącej przez ostatnie 9 miesięcy koalicji zdają się dostrzegać problem. Na dzisiejszym posiedzeniu parlamentu uchwalili, że osoby pełniące funkcję premiera technicznego mogą wziąć bezpłatny urlop na ten czas. Piotr Piętka, Polskie Radio. Więc jeszcze sprawdzamy stan naszych portfeli. Inflacja w marcu wyniosła niecałe 2% i to zauważalny spadek względem wcześniejszych miesięcy. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że dzisiejszy odczyt jest lepszy od oczekiwań większości analityków. I wynikał głównie z tego, że mieliśmy do czynienia z bardzo nietypowym dla marca spadkiem cen żywności, w rezultacie którego dynamika roczna cen żywności wyhamowała do zaledwie 0,2%. Silne procesy dezinflacyjne w żywności były kontynuowane. Naszym zdaniem spadek inflacji wynikał też z tego, że obniżyła się inflacja bazowa. Ona ciągle jest podwyższona, ale według naszego szacunku wyniosła 4,7% w ujęciu rok do roku.

Będziemy walczyli o prawa kobiet w każdym miejscu, również w samorządach. Czy wybory samorządowe pod tym względem są ważne? Są. Bo za chwilę będziemy decydowali o tym, czy szpitale podległe pod samorządy będą respektowały klauzulę sumienia, czy nie. I powiem wam uczciwie, klauzulę sumienia zwykle głoszą ci, którzy nie mają sumienia. Bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 4. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Po lewej stronie serce masz. Dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy 15 października odebrałyście władzę Prawu i Sprawiedliwości, tak teraz, 7 kwietnia, możecie iść na wybory i wybrać kandydatów i kandydatki, dzięki którym będziecie wolne, niepodległe i samorządne. Dziewczyny, kobiety, panowie, chodźcie na wybory, bądźmy samorządne, wywalczmy sobie wolną, samorządną, niepodległą i Polkę, i Polskę. Bądź zawsze tam. Lewica. Lista numer 4. Po lewej stronie serce masz. To w szpitalach powiatowych powinny być dostępne zabiegi przerywania ciąży. To wy w wyborach samorządowych musicie się tego od kandydatów i kandydatek domagać odpowiedzi na pytanie, czy oni są za tym, czy są za tym, żeby to świadczenie było świadczeniem dostępnym w tych szpitalach, w tych powiatach, gminach, miastach, w których startują w wyborach. Lewica. Lista numer 4. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16,5 minuty po 22. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Let the bed shine, soak up my Goodbye, czyli żegnaj, aparat i Soapskin na początek naszego spotkania dziś w Wielki Piątek na antenie Trójki, w dniu dla wielu osób ważnym i skłaniającym do refleksji na temat spraw ostatecznych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o śmierci, dobrej i godnej. Czy jest możliwa, co to pojęcie w ogóle oznacza i z czym się wiąże? Jak pogodzić się z tym, że odchodzimy, że odchodzi ktoś bliski? Jak zareagować na słowa: chciałbym, by to cierpienie już się skończyło, chciałabym, byście pomogli mi odejść? No i dlaczego to jest ważne, byśmy się nie bali rozmowy na ten temat? O to Państwa pytam, o to będę pytał naszych gości. Adres mailowy działa: michał.nogaś@polskieradio.pl. Telefon też 22 i 7 trójek, a w naszym studiu goście: Emilia Dąbrowska, psycholożka, psychoonkolożka, nauczycielka spokoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jakub Sieczko, anestezjolog, socjolog, reporter, autor książki Pogo, która znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od pytania, dziękując, że przyjęliście zaproszenie Trójki, które dla wielu osób może się wydawać zaskakujące. Czy możliwa jest dobra, godna śmierć? I co to w ogóle oznacza? Jak można to pojęcie rozumieć? I czy waszym zdaniem to jest jedno z najtrudniejszych pytań? Emilio. Myślę, że kluczowe jest to, żeby faktycznie zastanowić się, czym jest dobra śmierć. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest bezpieczna. Bezpieczna śmierć w takim poczuciu bezpieczeństwa. Myślę, że to od razu wiąże się też z tym poczuciem godności, takiej ludzkiej godności. Więc gdy jestem bezpieczna, to też czuję się człowiekiem. Więc myślę, że tak, że jest to możliwe. I oczywiście warto się zastanowić, co w takim razie trzeba byłoby zrobić, żeby to nastąpiło. Czyli czuję się człowiekiem do końca, nawet w obliczu śmierci, tak. Bo... Gdybym poprosił cię albo was o rozwinięcie tego stwierdzenia, pytałem o godną, dobrą śmierć, pojawiło się trzecie, bezpieczna. Jaka? Myślę, że bezpieczne jest to, co jest jakoś oswojone. Czyli to jest oswojone dla mnie, dla osoby, która jest świadoma umierania, czy też nadchodzącej śmierci. Jest to bezpieczne dla moich bliskich, ponieważ no, siłą rzeczy jesteśmy bardzo wszyscy połączeni i to często trud związany ze śmiercią wiąże się z tym, że bardziej boimy się o bliskich, którzy zostają. Więc to jest wiele czynników, które na to wpływają, więc jakaś oswojona, czyli taka, o której się mówi, o której się mówi to, co się też czuje. I tutaj, czy ze sobą nawzajem, czy z kimś, to może być osoba duchowna, to może być terapeuta, to może być przyjaciel, to może być lekarz. Idealnie, jeśli to jest ktoś bliski, najbliższy. To daje to poczucie bezpieczeństwa. A jak na hasło bezpieczna śmierć reaguje lekarz, anestezjolog? Ja myślę, że prawdopodobnie nigdy w historii ludzkości nie dało się umierać tak godnie jak w trzeciej dekadzie XXI wieku. To znaczy, to są czasy, w których godna śmierć jest bardzo możliwa. Ja przez godną śmierć jako lekarz rozumiem przede wszystkim taką śmierć, z którą medycyna jest w stanie sobie poradzić, z jej wszystkimi negatywnymi fizycznie dolegliwościami, które dzieją się wokół. Ja mam takie doświadczenie z obcowania z rodzinami osób umierających. Ze względu na specyfikę mojej pracy może więcej rozmawiam nawet z rodzinami niż z pacjentami, że oni mają jedno podstawowe pragnienie. Jeżeli już wiedzą, że ich najbliższy umiera, chcą, żeby ten człowiek nie cierpiał. I to się da zrobić w XXI wieku i kładę tu głowę i ręczę całym sobą, że medycyna XXI wieku jest w stanie sobie poradzić w zasadzie z każdym bólem. jest w stanie przy odpowiednich warunkach organizacyjnych zapewnić obecność najbliższych, jest w stanie sprawić, żeby taki człowiek umierał bez lęku, żeby umierał w cieple, żeby nie umierał głodny. I taka śmierć jest możliwa, taka śmierć się przydarza, przydarza się w Polsce, ale nie jest regułą niestety. I tu jest bardzo wiele do zrobienia, żeby śmierć godna nie była przywilejem, ale żeby była standardem. O bardzo ważnej powiedziałeś rzeczy, Kuba, przed chwilą i myślę, że rzadko się o tym mówi, że godna śmierć to także wtedy, kiedy człowiek nie umiera głodny. To znaczy, że ten wyniszczony chorobą organizm po prostu nie przyswaja już niczego i człowiek dodatkowo cierpi głód, tak? Tak i da się to zrobić, żeby karmić człowieka, który nawet jest już nieprzytomny, jest w ostatniej fazie swojego życia. To jest jeden z elementów zapewnienia komfortu pacjentowi. My, kiedy rozmawiamy z rodzicami osób umierających i kiedy oni rzeczywiście już jakoś pogodzeni z tym, że sytuacja jest nieodwracalna, chcą wiedzieć, co będzie działo się dalej, to elementem zapewnienia ich o tym, że będziemy się troszczyć o tego człowieka, jest też to, że on właśnie będzie głodny i przede wszystkim, że nie będzie go bolało i nie będzie się bał. Mail zaczął działać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Przypomnę, jest pierwszy mail od pani Anny. Ja go przeczytam w skrócie. To się odnosi do tego, o czym mówiła Emilia Dąbrowska, o bezpiecznej śmierci. Czy z pani doświadczenia, pyta pani Anna, wynika, że bardziej bezpieczny w momencie śmierci powinien być ten, kto odchodzi, czy ten, kto zostaje? Zastanawiam się, czy musimy wybierać. Może warto byłoby pomyśleć i o jednej, i o drugiej stronie. Oczywiście z perspektywy tego, co wiemy, że jakby to zostają ci żywi oczywiście i to oni będą się mierzyć ze stratą, z bólem, będą przeżywać żałobę. Więc tutaj faktycznie na to mamy wpływ, co możemy dalej robić i jak pracować. Ale nie wybierałabym. Nie skupiałabym się na tym, czy raczej i. Ale ja doceniam to pytanie, bo tak. Ono pokazuje, że pani Anna się mierzy tak. Z takim problemem. Bo o śmierci właściwie, kiedy nie trzeba, to się nie rozmawia. Chyba wciąż jesteśmy tak wychowywani, prawda? W ucieczce przed śmiercią. Myślę też, że to pytanie pokazuje taką stronę często niezaopiekowaną, czyli właśnie osoby, które towarzyszą, czy w chorobie, czy w procesie umierania, odchodzenia. Czyli w samym leczeniu na przykład skupiamy się na pacjencie, a często się pomija ten aspekt psychologiczny osób wspierających. I to jest wciąż taka istotna sprawa, żeby zacząć o tym mówić. Ten mail jest faktycznie istotny, tak? Żeby naświetlać tą drugą stronę. Że to poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy się mierzą z ogromnym lękiem, stratą, bólem, oni potrzebują tego wsparcia. Kiedy mówimy o wyborze drogi zawodowej, to trzeba mieć też świadomość konsekwencji tego wyboru. Czy taką, a nie inną wybierając pracę, Emilia, przypomnę, jest psycholożką, psychoonkolożką, Kuba anestezjologiem, spędził sporo czasu jeżdżąc w pogotowiu ratunkowym, o tym traktuje jego książka Pogo. Czy wy byliście przygotowani na zetknięcie ze śmiercią cudzą? Ile w ogóle śmierci w życiu widzieliście? Ja widziałem 500, 600, może nie wiem, dużo bardzo, różnej też śmierci. Śmierć jest różna i ja ją widziałem w pogotowiu, a teraz ją widuję głównie w oddziale intensywnej terapii i to są dwa w zasadzie krańcowe doświadczenia, bo ta w pogotowiu jest niezmedykalizowana. To znaczy oglądamy ją w środowisku, w którym taki człowiek żyje, czy na ulicach. w domach. Często jest to śmierć bardzo nieestetyczna, bo to jest też śmierć ludzi, którzy umarli w zapomnieniu i są odnajdywani po tygodniach albo po miesiącach. I ona jest taka naga. Natomiast śmierć w szpitalu jest zmedykalizowana. A w oddziale intensywnej terapii może szczególnie, bo to jest takie miejsce, gdzie tych tej aparatury medycznej, tych przewodów podłączonych do ciała pacjenta jest najwięcej. Jeśli mnie pytasz, czy byłem na to przygotowany, że będę obcował ze śmiercią i czy byłem przygotowany na to, jak na nią reagować, myślę, że nie, zupełnie nie. Jak sobie myślę o moich pierwszych doświadczeniach, głównie konfrontacji z rodzinami umierających osób, to myślę, że one były bardzo nieporadne. To znaczy niestety chyba musiałem się tego uczyć w trakcie. I to, co ja zauważyłem, to jest to, że ludzie od lekarza, który stwierdza zgon, czy który mówi, że no to już niedługo, oczekują, że on im jakoś wyjaśni tą sytuację. To znaczy, że on im powie, co tu się w ogóle dzieje. Że jakoś to skomentuje, że ja ze względu na swoje kompetencje zawodowe jakobym miał mieć dobry komentarz do tej krańcowej sytuacji ostatecznej, która ich spotyka. I ja się nauczyłem w toku pracy zawodowej, że ja nie mam takiego komentarza i to jest okej. To znaczy, że ja mam prawo milczeć wobec takiej śmierci. I to jest chyba najlepsze, co ja mogę zrobić. Bo w gruncie rzeczy jestem obcym facetem, który zjawia się w czyimś domu, czy lekarzem, który pracuje w oddziale i nie mam dobrej odpowiedzi na ból kobiety, która straciła męża, z którym przeżyła 40 lat, czy na ból matki, której dziecko właśnie umiera. Nie mogę jej powiedzieć nic mądrego i być może to, czego ja się nauczyłem, to milczeć po prostu wobec śmierci. Emilio. Ja wybierając swój zawód, kierowałam się tym, żeby być blisko takich najgłębszych naszych ludzkich spraw. Czyli jakby być gdzieś blisko ludzi, którzy często omijają takie aspekty, o których się nie mówi. Mam na myśli właśnie uczucia, samotność, jakieś trudy wewnętrzne. I oczywiście z mojego doświadczenia już teraz wiem, że gdzieś temat śmierci znajduje się właściwie gdzieś jest głęboko pod każdym niemal lękiem. Więc czy byłam gotowa, jak wybierałam studia? Nie. Czy byłam świadoma, jakby czemu ten kierunek? Dla mnie tak. I też, czy jestem dalej gotowa? Też myślę, że nie do końca, ponieważ te wszystkie nasze doświadczenia i też moje doświadczenia z pracą z ludźmi są takie, że to każda ta osoba, każda ta historia to jest zupełnie, każda jedna historia ludzka jest inna. Więc nie jestem w stanie się na to przygotować. Jedyne, co mogę, to towarzyszyć. I to, co Kuba powiedziałeś o tym milczeniu, myślę, że to jest też bardzo takie ważne, ponieważ przede wszystkim chodzi o to towarzyszenie. To też w mojej pracy jest jedną z ważniejszych kwestii, żeby być. Bo drugie pytanie dotyczyło tego, jak to u mnie wyglądało, jeśli chodzi o jakby obcowanie z samą śmiercią. Rzadko kiedy psycholog uczestniczy w tym procesie, ponieważ jest to z jednej strony, jeśli pacjent jest w szpitalu, jest to jakby związane z tą medykalizacją, z lekarzami, z pielęgniarkami. Jakby za dużo ludzi tutaj też nie jest to wskazane. Więc moje doświadczenie jest bardziej związane z tym przygotowywaniem się na śmierć. I myślę, że to też warto tutaj dodać, że ja zauważyłam takie trzy główne aspekty związane z lękami i z tym, co się dzieje właśnie w temacie śmierci. To jest lęk związany z samym umieraniem, z procesem umierania, czyli już umieram. Lęk związany z tym, co później, ale też z tym w ogóle przed śmiercią, że to przyjdzie. I moja praca, moje towarzyszenie ludziom polega między innymi na tym, że jesteśmy w każdym z tych aspektów, natomiast już nie w samym doświadczeniu. Aha, trudniejsze jest przyjąć te wiadomości albo zaakceptować. Pytam o twoje doświadczenia towarzyszenia tym, którzy odchodzą. Ten moment, że już umieram, czyli to jest proces nieodwracalny, czy to, że to już za chwilę? Znowu pewnie powiem to, co zazwyczaj mówią psycholodzy, czyli to naprawdę jest bardzo różnie. Ale myślę, że ten moment, jakby, gdy zaczynamy oswajać temat, że to będzie, to jest moment pewnej przemiany. I to ten sam proces już umierania jest dużo łatwiejszy. Czyli od momentu, kiedy się dowiaduje, że to za jakiś czas, albo już niedługo, albo że prawdopodobnie, bo tak mówimy, jakby do końca nie mówimy, że ktoś na 100%, mówię o takim długim przygotowywaniu się też do śmierci. Jakby jest ten czynnik pewnej nadziei zawsze gdzieś w ludziach. Natomiast od momentu, gdy ten temat zaczyna być oswajany i jakoś wyrażany, ten lęk zaczyna się zmniejszać. I wtedy sam proces umierania też jest łatwiejszy. Pan Tomasz w mailu dziękuję za rozmowę, bo mówi, pisze, że jego zdaniem śmierci trzeba się nauczyć i że każda rozmowa na ten temat albo bycie blisko kogoś, kto odchodzi, jest właśnie taką nauką, być może jedną z najważniejszych. A pani Agnieszka dodaje, przypomnę adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl, że rozmowy o umieraniu, o śmierci z osobą, która jest w fazie terminalnej choroby, która czuje, że zaczyna umierać, są najpiękniejszymi i cholernie trudnymi rozmowami. To są najpiękniejsze i najbardziej szczere rozmowy w życiu, gdy staje się twarzą w twarz z osobą, która odchodzi. 4 miesiące miała takie rozmowy z najukochańszą przyjaciółką. Doznała tego zaszczytu, że chciała ze mną rozmawiać o odchodzeniu, o umieraniu. To było piękne i bolesne zarazem. Pisze. Mówiliście o tym, jak wiele śmierci widzieliście, jak wielu śmierciom towarzyszyliście, ale czy to jest już ten moment, w którym wy sami, psychoonkolożka, anestezjolog, potraficie rozmawiać o śmierci bez lęku i strachu? Zawsze boję się takich pytań, takich, które mają jakoś, na które miałabym udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Mhm. Natomiast jednym z etapów mojego przygotowywania się do pracy jako psychoonkolog było przerabianie przeróżnych treści związanych z umieraniem najpierw na sobie. I to było, muszę przyznać, i jedno z no jakby taki fundament całej mojej późniejszej pracy, ponieważ zadałam sobie mnóstwo pytań, też jako bardzo młoda osoba też wtedy, których prawdopodobnie nie zadałabym sobie też będąc psychologiem, ale nie pracując już z osobami na przykład terminalnie chorymi. Więc jedną z takich rzeczy były oczywiście praca z przekonaniami, z myślami na temat lęku, na temat umierania, bólu, samotności, bliskich, ale też bardzo dobrze pamiętam taki u mnie moment przełomowy, gdy doświadczyłam medytacji umierania. To było takie ćwiczenie, dosyć długie i dosyć trudne, ale dla mnie to było coś niezwykle fascynującego, ponieważ był to pewien proces przechodzenia od tego, co jest w tym momencie, do pozostawiania tego, co tutaj jest. Oczywiście to nie było żadnej takiej szczegółowej instrukcji i to tym ważniejsze, ponieważ to wtedy można zobaczyć, co tak naprawdę w nas gdzieś się wydarza w związku z tym tematem. I ten moment w mojej wyobraźni, w moim doświadczeniu w tamtym momencie, w tamtej chwili był bardzo dobry. W tym sensie, że to było jakoś uwalniające i też przywracające do życia. Czyli takie oczywiście wyobrażenie tylko i wyłącznie śmierci czy umierania, zostawiania tego, co tutaj, sprawiło, że w momencie wracania do życia, na zakończenie tej medytacji, zupełnie inaczej patrzyłam już na swoje życie. I to też jest coś, czego doświadczam w pracy z pacjentami, że oni faktycznie jakby mając już w swojej głowie jakoś, jest to jakoś bardziej dostępne, to ta świadomość umierania i śmierci, zaczynają często zupełnie inaczej żyć. Ten czas, który im pozostał. Ja mam, myślę, że to, co mi dało tak często obcowanie ze śmiercią, to jest to, że mam jej niezakłamany obraz w sensie samego procesu umierania, mówię, czysto fizjologicznego, bo uważam, że jest jakimś wielkim paradoksem naszych czasów, że śmierć w popkulturze nas otacza wszędzie w zasadzie, tak? Znaczy, przypomnijmy sobie najpopularniejsze, nie wiem, seriale ostatnich lat, czy filmy, które ostatnio obejrzeliśmy. Śmierć. Ostatnich tygodni w szczególnie ścinają głowy w każdym odcinku. Tak, ja myślałem sobie na przykład o takim, no już legendarnym pewnie serialu kultowym, jakim była Gra o Tron, tak? Mm-hmm. I to były memy odnośnie tego, ilu ludzi ginie w każdym odcinku, prawda? Czy inne takie spektakularne sukcesy jak Breaking Bad, czy Narcos. Tam jest śmierć ciągle. Tylko to nie jest śmierć, której my doświadczymy prawdopodobnie, tak? To znaczy ja też gdzieś wzrastający w tej popkulturze i jakoś taki obraz umierania mający pewnie, zobaczyłem, że to będzie zupełnie inaczej. Prawdopodobnie. Będziemy, wiem, łączyć się, czy słuchać wypowiedzi Mateusza Pakuły, bo ta książka jego o umieraniu jego ojca na raka trzustki była właśnie dla mnie takim wyważeniem drzwi, to znaczy była pokazaniem, nie, słuchajcie, to nie jest tak. Umieranie, wasze umieranie będzie prawdopodobnie wyglądać zupełnie inaczej, zupełnie inne wyzwania będziecie mieli przed sobą. Wy, jeżeli będziecie, znaczy kiedy będziecie umierać, czy kiedy będą umierali wasi bliscy. Mi to się skojarzyło z tym, co zrobił Krzysztof Kieślowski, robiąc krótki film o zabijaniu, kiedy pokazał dwie śmierci w tym filmie, nie 50, nie 100, ale pokazał je tak, jak naprawdę wyglądają, jak naprawdę wygląda zabójstwo, czy jak naprawdę wygląda kara śmierci. To było szokujące, tak? Więc myślę, że nam się wydaje, że wiemy, jak wygląda śmierć. To jest paradoks, że tej śmierci mamy dużo wokół w popkulturze i wydaje nam się, że wiemy, jak ona wygląda, a nie wiemy. I dlatego też to zetknięcie się z bliskimi, którzy doświadczają tej śmierci takiej, jaka ona naprawdę jest, jest dla nich często takie trudne. I jak ta śmierć wygląda na żywo, o tym Kuba Sieczko pisze w Pogo, to może dobry moment, by powiedzieć, że mamy egzemplarze książki dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Można się do mnie odezwać michał.nogaśmiałpa@polskieradio.pl. Chętnie rozdamy. A teraz chciałbym, by dołączyła do nas, do naszej rozmowy, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książek, felietonistka Justyna Dąbrowska. Dobry wieczór, pani Justyno. Dobry wieczór. Połączyliśmy się gdzieś z pięknymi mazurskimi chyba Kniejami. Tak jest. Wiem, że jest pani z nami i słucha naszej rozmowy od początku, więc chciałbym zacząć od tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To znaczy, czy pani, mając okazję, mając ze sobą tak wiele fantastycznych rozmów publikowanych w prasie, w książkach, ale też z ludźmi mniej lub bardziej pani bliskimi na tematy najważniejsze, może powiedzieć, że w jakimś sensie oswoiła już myśl o śmierci, czy nie? Najpierw bardzo chcę podziękować za zaproszenie. Czuję się niezwykle wyróżniona. Bardzo dziękuję. Czy ja się oswoiłam z myślą o śmierci? Nie oswoiłam się z tą myślą. I zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe. To znaczy, czy my jesteśmy w stanie się z tym oswoić tak całkiem, to znaczy, żeby nie czuć lęku. Myślę, że każdy z nas się tego jakoś obawia, tylko pewnie w różnym stopniu i różnych rzeczy. No tak jak się obawiamy po prostu nieznanego, niewiadomego. Ja mam takie doświadczenie towarzyszenia kilku moim bliskim osobom w umieraniu i muszę powiedzieć, że ze wszystkich moich doświadczeń, ze wszystkich rozmów, to właściwie to bycie w tej chwili, w tym momencie odchodzenia jest czymś, co mnie najwięcej o umieraniu nauczyło. Ja nie mogę powiedzieć, że ja się jakoś przestałam tego obawiać, ale mogę powiedzieć, że to się tak urealniło. To znaczy zrozumiałam trochę więcej, czym to jest i zrozumiałam też jedną ważną bardzo dla mnie rzecz, jak ważne dla osoby umierającej jest to, żeby nie być w tym samej. Ponieważ to było dla mnie oczywiste, bardzo jasne, że to właśnie to, że ja mogę być, to jest nie tylko dla mnie ważne, ale to jest też ważne dla tych moich bliskich odchodzących osób. Ja to czułam, widziałam i byłam o tym przekonana. I nie każdy niestety z nas będzie miał ten przywilej, żeby właśnie móc umrzeć nie w samotności. Więc to choćby tego możemy się bać, prawda? Że po prostu los nas wrzuci w taką sytuację, gdzie nic nie będzie od nas zależało i po prostu to się z chwili na chwilę stanie. Druga myśl, którą mam, to jest ta o trosce, którą mają umierające osoby, o trosce o swoich bliskich. To jest też coś, czego się nauczyłam i w rozmowach, i w tych doświadczeniach. Że w tym umieraniu, nie wiem, czy równie ważne, czy równie przejmujące, ale na pewno bardzo przejmująca jest troska osób odchodzących o tych, którzy pozostaną. Na przykład oni mówią coś takiego, ja się nie boję, ale jest mi strasznie smutno, że oni będą tak cierpieć. Albo jest mi strasznie smutno, że tobie będzie smutno. Bardzo cię proszę, żebyś się nie smuciła. Wiktor Sedlak w jednej z książek, w jednym z tych tomów, gdzie ja rozmawiam z bardzo wiekowymi psychoanalitykami, psychoterapeutami, rozmawiam z nimi właśnie o tym, jak to jest być starym i co się myśli o śmierci. Akurat Wiktor Sedlak jest młodzieniaszkiem, bo jest około 70, ale on mówi, no właśnie mi tak zależy, żeby im nie było smutno. I mówi też coś innego, mianowicie, że on wkładał bardzo dużo pracy w to, żeby nauczyć się ze swoimi dziećmi o tym rozmawiać. Że przyjdzie ten moment, kiedy trzeba się będzie pożegnać. Kiedy trzeba będzie po prostu zamknąć to życie. I że myślę, że to jest wielki temat, żebyśmy potrafili, no ja na przykład nie potrafię, ale takie mam jakieś życzenie, marzenie, żebyśmy potrafili z naszymi bliskimi móc takie rozmowy odbywać. Tymczasem my się troszczymy o nasze dzieci, żeby ich nie obciążać i nasze dzieci się troszczą o nas, żeby nas nie obciążać, prawda? Żebyśmy się, że no przecież nie mów takich rzeczy, przecież jeszcze to nie ten moment, jeszcze się nigdzie nie wybierasz, prawda? A jednocześnie ta rozmowa jest, myślę, często bardzo potrzebna, choćby też z takiego praktycznego powodu. Mianowicie w rozmowie z Bogdanem de Barbaro rozmawialiśmy o tym, że jeżeli się będzie mogło rozmawiać nie tylko o uczuciach, nie tylko o emocjach, nie tylko o lęku, nie tylko o wdzięczności, ale także o tych praktycznych sprawach, na przykład kto co odziedziczy, prawda? To być może rodzina dzięki temu przejdzie przez to doświadczenie mocniejsza i zostaną uchronieni niektórzy członkowie tej rodziny przed jakimiś niepotrzebnymi, nie wiem, domysłami czy poczuciem niesprawiedliwości. Ja to nazywam, że się rozdaje rzeczy ciepłą ręką, a nie zimną. To znaczy, że się z dziećmi rozmawia o masie spadkowej, zanim ta masa spadkowa będzie miała taki namacalny kształt. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię, ale... Tak, ale myślę, że to wymaga, jeżeli mogę wejść w słowo, bo tak. Się nie widzimy, ogromnej odwagi jednak. Ja przyznam się pani, gościom w studiu, słuchaczkom i słuchaczom, że od pewnego czasu ta myśl o odejściu moim własnym mnie nawiedza i to już nie jest jakiś lęk, tylko pogodzenie się z tym, że tak będzie, ale bardzo boję się tego, jak wyjaśnić to mojej 9-letniej córce. No tak, 9-letnia córka to rzeczywiście to jest człowiek, który właściwie jeszcze nie. Bo problem polega na tym, jeżeli mogę jeszcze tylko dodać, że przecież to się może wydarzyć w każdym momencie, my nie wiemy. No tak, to bym nie przesadzała w drugą stronę. To znaczy też, oczywiście, że nie znamy dnia ani godziny, No ale robimy jednak wszystko, żeby się nie oddalić za szybko, prawda? Dbamy o siebie, dbamy o zdrowie, i troszczymy się o siebie, więc staramy się robić wszystko, żeby to nie nastąpiło tak szybko. I tu bym się nie spieszyła z rozmowami z dziećmi na wszelki wypadek, chyba że jesteśmy chorzy i trzeba, i myślimy sobie, że warto nasze dziecko na to przygotować. Ale ja mówię o takiej sytuacji, kiedy, no tak jak moi bohaterowie, bohaterki, prawda, oni mają 80-90 lat. No i nieuchronnie myślą o tym, prawda? I dzieci też o tym myślą, nawet wnuki o tym myślą. A jednak w wielu rodzinach nie ma tego tematu, nie można go dotknąć, prawda? Nie można, no, wszyscy są tacy nad wyraz ostrożni wobec siebie, żeby kogoś właśnie nie urazić, tej troski jest dużo, ale jednocześnie właśnie ten temat jest taki wyewakuowany gdzieś na zewnątrz. Wiem, że dużo zależy pewnie od kultury, w której się ktoś wychowuje. Na przykład Holendrzy są tu o wiele bardziej pragmatyczni i oni potrafią takie rozmowy prowadzić w domu. Czy wiesz, tu właśnie, tu, bo ja postanowiłam, tu jest mój testament, to ja ci chętnie przeczytam, co jest w tym testamencie, czy wam przeczytam, czy możemy omówić, jak chcecie, to mnie zapytajcie. No marzyłoby mi się, żeby takie rozmowy mogły być możliwe również w Polsce. Tak mówi Justyna Dąbrowska, która jest naszą gościnią. Pani Justyno, wrócimy do pani w drugiej godzinie, jeżeli mogę o to prosić. Bardzo serdecznie. Dziękuję, oczywiście. Proszę będę nas czekać. Dalej słuchać, bo na pewno będą kolejne pytania, które dzięki pani doświadczeniu będziemy mogli znaleźć na nie odpowiedź i jakoś sobie wspólnie pomóc. Zatem do usłyszenia, a ja teraz wracam do studia, gdzie Emilia Dąbrowska, psychoonkolożka, nauczycielka spokoju, i Jakub Sieczko, anestezjolog, socjolog, reporter. Jest takie jedno pytanie, które no, nie daje mi spokoju, odkąd przeczytałem mail od pani Karoliny. To jest trochę też a propos tego, o czym mówiła przed chwilą Justyna Dąbrowska. Pytanie do psycholożki, psychoonkolożki, lekarza, ale też pytanie do człowieka po prostu. Proszę mi powiedzieć, pisze tak pani Karolina z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy, czy każdy, bez względu na to, czy jest młody, czy stary, zdrowy, czy chory, ryzykuje życie na co dzień, czy też nie, powinien się przygotować na śmierć? Jeśli tak, to jak to zrobić w momencie, kiedy ma się to tak zwane zwyczajne życie i nic nie wskazuje na to, że ono się może od tak skończyć? Czy warto o śmierci myśleć i czy to pomaga? Czy też nie spowoduje swego rodzaju paniki, że właściwie już nic nam i tak nie zostało? Czy warto? Jak słuchałam tego tekstu, tych słów pani Karoliny, to przypomniała mi się książka, którą bardzo, bardzo lubię. Już jest stara książka. Napisał ją Stephen Levine i to jest tytuł Gdybyś miał przed sobą rok życia, eksperyment na świadomość. I to jest taka książka, która faktycznie wychodzi z założenia, że jakby stawia nas w takim punkcie, żeby sobie wyobrazić, że mamy przed sobą ten rok. Niezależnie od tego, ile mamy lat, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, czy mamy dzieci, czy ich nie mamy, czy kiedykolwiek o tym myśleliśmy, czy byliśmy wychowani w domach, w którym ten temat był poruszany. I to, co jest istotne w tym pytaniu, w tym eksperymencie właśnie, na świadomości, to jest to, że intencja, z którą ta książka powstała, była napisana, była taka, że jakby samo myślenie o śmierci, samo nastawienie się, że może tak być, że to będzie rok, że to będzie miesiąc, nie wiem, 10 lat, wszystko jedno, ale ta perspektywa, jakieś urealnienie tego, że to może być rok, sprawia, że zaczynamy myśleć o tym, jak żyć. Czyli gdybym sobie wyobraziła, że faktycznie mam ten rok, to co bym zmieniła? Co by się stało? Czyli rozmowa o śmierci, czy nawet jakoś poruszanie tego tematu ze sobą w swoich myślach, z kimś bliskim, czy w ogóle zastanawianie się nad tym właśnie, chociażby z taką książką, jest tak naprawdę pytaniem, rozmowa o śmierci jest tak naprawdę pytaniem, jest rozmową o życiu. I też doświadczyłam tego, że sama a propos właśnie pracy z pacjentami onkologicznymi, że sama świadomość tego, że już jest ta informacja, że prawdopodobnie jest nam, pozostał nam jakiś konkretny czas w życiu, że medycyna już nie ma dla nas zbyt wielu rozwiązań. To może będzie kontrowersyjne, co powiem, ale dla wielu ludzi, dla wielu pacjentów jest takim momentem ulgi. Ciekawa jestem, co powiesz o tym, Kuba. Ale jest takim momentem ulgi, ponieważ to jest takie, okej, to teraz zajmę się wreszcie moim życiem. A co powiesz, Kuba? Ja myślę, że można z myśleniem o śmierci przesadzić. Znaczy, ja mam takie doświadczenia zawodowe, kiedy tej śmierci oglądałem w tygodniu, nie wiem, kilkanaście, pracując w pogotowiu ratunkowym. I było jej w moim życiu tak dużo, że ona absolutnie zaburzała mój obraz świata. To znaczy, miałem poczucie, że to już zaraz. I to było bardzo trudne. To było dla mnie za dużo. Ja między innymi dlatego odszedłem z pracy w pogotowie ratunkowym. I myślę, że można tak przesiąknąć śmiercią, żeby zapomnieć o tym, że to jeszcze nie. Że trochę przed nami. Ale z drugiej strony teraz obcowanie ze śmiercią, rzadsze już, które mam, jest dla mnie doświadczeniem kalibrującym. Takim. Znaczy to jest doświadczenie, z którym można zderzyć każdy kłopot, który ja mam w życiu aktualnie. I zobaczyć, jak on wygląda w perspektywie tego, że kiedyś mnie nie będzie. Dzisiaj w Trójce Wieczorem rozmawiamy o dobrej, godnej śmierci. Przypomnę, że można też zdobyć książki Jakuba, który jest naszym gościem, Pogo, michał.nogaś@polskieradio.pl. To ja jeszcze wykorzystam minutę, którą mamy w tej godzinie, na przeczytanie wiersza. Ten wiersz pochodzi z nowej książki Urszuli Honek, książki poetyckiej Poltergeist. Ucieknę z nią. Moja przyjaciółka była chora, ale nikt do niej nie przyszedł. Padał śnieg, zasypał ślady i może dlatego nie znaleziono do niej drogi. Moja przyjaciółka była umierająca, ale nikt o tym nie wiedział. W grudniowy poranek odgarnęli sprzed domu śnieg, wyłączyli prąd, wynieśli ciało. Moja przyjaciółka miała pogrzeb, na który jechałam wiele godzin. W trakcie mszy krążyłam pod kościołem, rozgniatałam butami śnieg. Chciałam zadzwonić do męża, żeby go poprosić. Pomóż mi otworzyć trumnę, ucieknę z nią. Ktoś dawno niewidziany chciał mnie wtedy przytulić. Powiedziałam, nie robię takich rzeczy. God knows how I adore life. When the wind turns on the shore, lies another day. I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day. Well, nobody made this war of mine. And the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there anytime. Oh, mysteries of love, where war is no more, I'll be there.